يم فزر زهر او غمزدا دم دين يرا وارم دي پجوان كشن روزا دم دين يرا يم فزر زهر او غمزدا يم فزر زهر او غمزدا دم دين يرا وارم دي پجوان كشن روزا دم دين يرا يم فزر زهر او غمزدا ستا دا پاک حرم می پسنا کی ارمانو ندی ستا دا پاک حرم می پسنا کی ارمانو ندی ستا دا پاک حرم می پسنا کی ارمانو ندی خدای کدا ارمان کرا پورا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا ميم حميم او دال دي دس بسين ام شيرين حروب ميم حميم او دال دي دس بسين ام شيرين حروب ميم حميم او دال دي دس بسين ام شيرين حروب جور تري محمد شي مصطفى دم دين يارا يم فزر زهر او غمزدا دم دين يارا وارم دي پجوان كشن روزا دم دين يارا يم فزر زهر او غمزدا دم دين يارا وارم دي پجوان كشن روزا دم دين يارا يم فزر زهر او غمزدا ستا پر جلوه دار او غدوها مخبان ديم شدا ستا پر جلوه دار او غدوها مخبان ديم شدا ستا پر جلوه دار او غدوها مخبان ديم شدا ستا سپن محبت کرملو لپا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دي خير البشر نور البصر خير الورى حبيب دي خير البشر نور البصر خير الورى حبيب دي خير البشر نور البصر خير الورى حبيب يزما درن زور زړګي دوا دم دين يارا يم فزر زهر او غمزدا دم دين يارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا خدای کا مهاجر رحمان اکرم ستان دا دربار ملان خدای کا مهاجر رحمان اکرم ستاند دربار ملن خدای کا مهاجر رحمان اکرم ستاند دربار ملن ناتی قریش کڑی زمزما دم دین یارا یم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زهر او غمزدا دم دین یارا وارم دی پجوان کشن روزا دم دین یارا يم فزر زيد او غمزدان.